93 هنرمندان محجوبی، تجویدی، جهانپناه، بدیعی، میر نقیبی، سلیم فرزان، علیرضا ایزدی، احمد مسنان و ناصر افتتاح. سولو کسائی، گوینده روشنک، آهنگ سگاه. در جهان آوازه آواز توست، کارهای عاشقان ناساخته از ساز توست. هر کجا نظمی است شیرین، قصه های عشق توست. هر کجا نثری است زیبا، نام های ناز توست. قصه های عشق توست. هر کجا نثری است زیبا، نام های ناز توست. آهنگی موزون و دلپذیر با اثر هنرمند ارجمند تجویدی را آمیخته به نظمی اثر صاحب دل معینی کرمانشاهی با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسانیم. ابیات عرفانی که زینت بخش این برنامه است، به ترتیب از حکیم سنایی، الفت، ساسان، مولانا و رباعی پایان برنامه از شیخ بهاءالدین عاملی، مشهور به شیخ بهایی است. لذت هستی رو. قومی طلبند لذت هستی را، یک قوم دیگر غم توهی دستی را. من پیشه خود ساختم از هر چی که هست، با دست توهی عاشقی و مستی را. جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق، عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق. تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جهان، نام من بادا نوشته بر سر دیوان عشق. Yeah. Oh, he don't know. چشم سیاهی سوختن خوش بود صوت زندگی زندگی بی لذت غم بشنو از من هیچ نیست لذتی خواهی اگر لذتی خواهی اگر باید به راهی سوختن Oh, عاشقی چیست بگو، عاشقی چیست بگو، بی دل و درمان بودن. همچو شمع از شرر عشق گدازان بودن، دردی درد کشیدن ز کف ساقی عشق، روز و شب بی خود و بی خواب در افغان بودن. به جز از عشق همه چیز فنا دانستن، به جز از عشق همه چیز فنا دانستن، با غم عشق همیشه خوش و شادان بودن. عشق دردیست که هم درد بود داروی، با چنین درد نشاید پی درمان بودن. حیف باشد که شود قانع دربان کسی، آن کسی را که بود قدرت سلطان بودن. Thank you. هرگز نخراست ز خزان. ز بلا کی بگریزد دل سودا زدگان، منزل آدمی سرای دنیاست، تا منزل آدمی سرای دنیاست، کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست. شاد و همیشه خوش باشید.